قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ Sema, Alhamdulillah, kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu, na amani shuke juu ya waja wake aliowateua. Je, Mwenyezi Mungu ni bora au wale wanaowashirikisha naye? Amman khalaqa as-samawati wal-ardha wa anzala lakum min as-samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum antumbitu shajaraha a ilahum ma'a Allah bal hum qawmun ya'dilun. Au nani yule aliyeziumba mbingu na ardhi na akakuteremshieni maji kutoka mbinguni na kwa hayo tukaziotesha bustani zenye kupendeza, nyinyi hamna uwezo kuiotesha miti yake. Je, yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu? Bali hao ni watu waliopotoka. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasi وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Au nani yule aliyeifanya ardhi mahali pa kutua na akajalia ndani yake mito na akaweka milima na akaweka baina ya bahari mbili kiziwizi? Je, yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu? Bali wengi wao hawajui. Amman yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Au nani yule anayemjibu mwenye shida pale anapomomba na akaiondoa dhiki na akakufanyeni warithi wa ardhi? Je, yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu? Ni machache mnayoyazingatia. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih a ilahum ma'a Allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Au nani yule anayekuongoeni katika giza la bara na bahari na akazipeleka pepo kuleta bishara kabla ya rehema zake? Je, yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu? Ametukuka Mwenyezi Mungu juu ya wanaowashirikisha naye. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. أَوْ نَانِي أَنَيْوَنْزِشَ وُمْبَاجِي kisha kaurejesha? Na nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Je, yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu? Sema, leteni hoja zenu kama nyinyi ni wasema kweli. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Sema, hapana katika mbingu na ardhi ajuaye ya ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu, wala wao hawajui lini watafufuliwa. Bali daraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun. Kwani huo ujuzi wao umefikilia kuijua akhira?